Middernacht, het begin van vrijdag 21 januari. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Na maanden van moeizame onderhandelingen en acties is er een akkoord bereikt over een nieuwe cao voor ziekenhuispersoneel, melden de vakbonden FNV en CNV. Met ingang van deze maand stijgt volgens de FNV het loon van de 200.000 ziekenhuismedewerkers met minimaal 2% met een bodem van 90 euro. Ziekenhuismedewerkers met lagere en middeninkomens zouden er 4-10% op vooruit gaan. FNV en CNV gaan het akkoord nu voorleggen aan hun leden. De vakbond voor verpleegkundigen Nu 91 is niet akkoord. Die vindt de loonsverhoging onvoldoende. De advocaat van Ali B. zegt ervan overtuigd te zijn dat het OM de zaken tegen de rapper zal seponeren. Het feit dat er op dit moment geen strafrechtelijk onderzoek loopt wijst er volgens de advocaat op dat er geen sprake is van een strafbaar feit. Het OM zegt af te wachten of er nog meer aangiftes binnenkomen. Mogelijk volgt er dan alsnog een onderzoek. Ali B. blijft erbij dat hij zich bij The Voice of Holland nooit schuldig heeft gemaakt aan seksueel grensoverschrijdend gedrag. Hij zegt dat hij nooit enige seksuele relatie met een kandidaat heeft gehad of gezocht. Als Oekraïne Nederland vraagt om wapens te leveren, dan zal het kabinet daar welwillend naar kijken. Dat zegt minister Hoekstra van Buitenlandse Zaken. Ook stelt Defensie 2 F-35 jachtvliegtuigen beschikbaar voor de NAVO. Die gaan in april en mei vanuit Bulgarije het NAVO-luchtruim in de gaten houden. Hoekstra gaat maandag met zijn Europese collega's praten over de Russische troepenopbouw rond Oekraïne. De ministers willen met een gezamenlijk sanctiepakket komen voor het geval Rusland het buurland binnenvalt. Hoekstra wilde nog niet op de sancties vooruitlopen, maar sluit het stilleggen van het gasleidingsproject Nord Stream 2 niet bij voorbaat uit. Het weer, vooral in de kustprovincies, kan vannacht nog een bui vallen. Landinwaarts kan het een graad gaan vriezen en is er kans op lokale gladheid. Overdag soms wat zon, buien en een graad of 6. Het weekend verloopt rustig en droog. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen. Met Pieter van der Wielen. Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Mijn gast komend uur groeide op een landgoed dat ooit van hem zal zijn. Hij heeft een adellijke titel en zijn ouders gaven hem toen hij het nest verliet een ton en voor nog eens een ton aan aandelen mee. Nou en, waarom moet je daar nou weer mee beginnen? Nou, omdat Sander Schimmelpenning, die tegenover mij zit, voor de VPRO een reeks heeft gemaakt over exact dat thema. Waar stond je wieg en wat maakt het uit? En is de kloof tussen welgesteld en iets minder welgesteld hier in dit leven nog wel zo makkelijk te overbruggen? De reeks heet Zander en de Kloof. Een rijke luiskind dat ineens begint over de kloof tussen arm en rijk. Dan kun je lekker makkelijk zeggen, dat is links lullen, rechts vullen, of je roept gewoon salonsocialist. Maar misschien is dat ook wel een beetje lui. Want als hoofdredacteur van de Quote kent Sander de wereld van de gouden lepel. En dat bracht hem tot deze vraag. Is de meritocratie niet allang een aristocratie geworden? Sander Schimmelpenning, geboren 1984, studeerde rechten, was hoofdredacteur van Quote, presentator van Op1, maakte eerder voor de VPRO een programma over Zweden, een land dat hij goed kent, want zijn vriendin is parelduiker op Zweedse meren. Hij fietste onlangs nog naar Lapland. Je zou dus kunnen zeggen dat zijn plotse aandacht voor de gelijke verdeling een symptoom is van de geleidelijke Scandinavisering van Sander Schimmelpenning. Sander, welkom. Ja, leuk. Nou, ze duikt overigens naar oesters. Niet in meren, maar in de zee. En daar zitten helemaal geen parels in. Nee, nee, nee. Maar ik vind het gewoon zo mooi om parelduiker te zeggen. Ja, dat is poëziebom dit inderdaad keer. Wel prachtig. Ja, ja. We gaan het hebben over afkomst. Jij begint. Nou ja, het rare is dat als je deze opsomming doet, dat ik meteen alweer een soort van ongemakkelijk angstzweet breekt mij uit. Want het is en blijft zo'n ongemakkelijk opsommingje wat je nu doet. Hè. Dus, het is eigenlijk het opsommingetje waar je je hele leven al vanaf probeert te komen. Ja, in zekere zin wel. Althans, het is juist niet waarvan ik hoop dat mensen erover beginnen. Waar ik niet over wil praten eigenlijk. Maar in deze serie zou het volstrekt ongeloofwaardig zijn als ik niet met de billen bloot ga en niet transparant ben over dat wat ik zelf heb meegekregen. Dus ik moet het doen en ik ben ook blij dat ik het heb gedaan. En ik hoop ook dat, dat het in zekere zin andere mensen inspireert om hetzelfde te doen. Om het gesprek aan te gaan tussen ouder en kind. Grootouder en kind misschien wel. En te spreken over dit soort dingen die we allemaal een soort van normaal vinden. Hè? Dat je, als je vermogend bent, uit een vermogend nest komt, dat alles maar jouw kant op komt. En dat je daar toch ook een beetje op gaat rekenen. Dat je ouders, ook vooral die ouders, dat eigenlijk als iets heel logisch vinden. Dat je die kinderen zoveel mogelijk nalaat. Dat gesprek gevoerd gaat worden. En dat we ons wat massaler gaan afvragen. Ja, hoe normaal is het nou eigenlijk dat we zulke enorme voorsprongen doorgeven van generatie op generatie? Wat doet dat met een samenleving? En is dat de samenleving die je wilt? Ja, precies. Wat was het ook omgeven met schaamte, je afkomst, toen je klein was? Was het eigenlijk juist in bepaald opzicht een last? Het is, kijk, als kind wil je normaal zijn. Dat is voor ieder kind hetzelfde, denk ik. Als je op een gegeven moment anders wordt behandeld dan andere kinderen, dan denk je misschien in eerste instantie dat aan jouzelf ligt. En later gaat misschien dan iets branden van, het zou ook wel eens te maken kunnen hebben met mijn achternaam of mijn ouders of waar ik ben opgegroeid. Op een gegeven moment weet ik nog wel dat ik op de voetbal, want ik voetbalde gewoon als een gezonde Twentse jongen, dat ik op een gegeven moment dat ik echt onderuit geschoffeld werd op de training en dat een jongen mij echt op mij voorzien had, echt de pik op mij had. En dat bleek achteraf dat hij uit een boerenfamilie kwam en dat zijn vader het toch een beetje aan de stok had met mijn grootvader eigenlijk, als pachter, geloof ik. En eigenlijk een soort feodale strijd op het voetbalveld. Ja. En ook wel eens toch bijna van de sokken ben gereden door een of andere oranje Opel Manta, waar dan een boerenzoon in zat, die ook blijkbaar uit een familie kwam die geen goede mening had over mijn familie. Dus ik ben daar wel eens mee geconfronteerd. Ik heb ook wel eens, als ik in de weekenden de poort uitfietste op een mooie dag, dan stonden er allemaal toeristen. En die waren eigenlijk altijd heel geïnteresseerd en zo. Maar het voelt niet prettig als je zo bekeken wordt. En als je zo allemaal hele ongemakkelijke vragen krijgt als je 12 bent en gewoon aan je voetbaltraining fietst. En Twente is natuurlijk in die zin, denk ik, de merkwaardigste provincie van Nederland. Omdat dat was het maar een provincie, Pieter. Het is geen provincie. Nee, het is een streek. Het is maar een regio. Je hebt helemaal gelijk. Maar het is wel voor onafhankelijkheid van Twente, hoor. De Twentse Republiek, dat zou nog wel een... Maar Twente heeft aan de ene kant die oude hoge adel. Dat is maar een heel klein percentage natuurlijk. Ja, dat zijn wij overigens helemaal niet, hè. Wij zijn echt een nouveau riche onder de adel. Wij zijn een Napoleontische adel. Dus de echte middeleeuwse adel. De laatste adel die er nog een beetje bij kwam. Precies, eigenlijk. De keurige van Wassenaartjes en van Rappertjes en zo. De ridders. Ja, die vinden onze stel omhooggevallen proleten. Ja, zijn we natuurlijk ook. En dan heb je natuurlijk het Twentse proletariaat van alle verarmde industrie. Ja. Waarbij jij in de klas zat. Nou, helemaal niet, want die wonen niet in Diepenheim. Diepenheim is echt een boerengemeenschap. Waar jij naar refereert, dat zit in de steden. Dat zat in Goor, in Hengelo en Enschede en zo. De oude textielsteden. En dat is wel terecht wat je zegt. Want daar bestaat ook veel meer antipathie tegenover, zeg maar, de hoge heren. En dat merkte ik in mijn middelbare schooltijd in Hengelo, waar ik de eerste 5 jaar van mijn middelbare school heb gezeten, dat daar toch ook in het lerarenkorps, dat daar wat ouderwetse ideeën bestonden. En dat ik daar als een verwend jongetje werd gezien. Dat dacht dat hij maar overal mee wegkwam. Ik werd, denk ik, echt wel extra hard aangepakt omdat ik Schimmelpennink heette. Je moest je niks in je hoofd halen. Nee, dat deed ik natuurlijk wel. En dat was ook vooral aan mezelf te wijten. Ik was ook echt wel vervelend. Maar ik weet nog heel goed dat ik... Op een gegeven moment had ik een leraar scheikunde. En die had het dan in de les over allerlei chemische processen bij Unilever. En die noemde dat bedrijf consequent Unilever op zijn Engels. Nou, dat vond ik heel raar, want het is gewoon een Nederlands bedrijf. En ik dan weet je, weet je er eigenlijk gewoon geen fuck vanaf als je dat zegt. Ja, dat vond ik gewoon heel raar. Dus ik zat hem te verbeteren. Deed. Ik zei, maar het is gewoon Nederland, gewoon Unilever. Waarom zegt u nou de hele tijd Unilever? Nou, en dan hij gooide me natuurlijk op een gegeven moment de klas uit, want hij trok dat niet. En dan kom je in gesprek met de rector erachter. Dat je dan proef je opeens voor het eerst in je leven dat zo'n man dan zegt van ja, en je denkt dat je alles bent en dat je alles in je hoofd haalt omdat je toevallig daar woont en zo. Dus dan komt dat onderbuikgevoel opeens voor het eerst. Wordt het tastbaar, zou ik maar zeggen. Dan hoor je het een keer. Het komt nog steeds terug als mensen publiekelijk op jou reageren met een ingezonden brief. Ja, voortdurend. Kan haast niet zonder even die afkomst erbij te halen. Of een soort karikatuur van die zit daar in zijn kasteel, in zijn bubbelbad met champagne en die heeft een mening of weet ik veel wat ze schrijven. Maar ja. Het moet er altijd even bij gehaald worden. Ja, ik vind dat heel dom en een ontzettende disqualificatie als je daarover begint. En we vinden het denk ik allemaal niet acceptabel als je zegt, nou, deze columnist is van Marokkaanse afkomst, dus die hoef ik niet serieus te nemen. Of weet ik veel, een of ander dom vooroordeel. Maar dat mag blijkbaar wel bij mensen die van adel zijn. Dan is alles gezegd. Waar ze toch ook niet voor gekozen hebben, lijkt me. Maar goed, weet je, ik moet daar ook weer niet te dramatisch over doen. Er zijn natuurlijk ook grote voordelen, denk ik. Althans, nou ja, ik heb in ieder geval genoeg geluk in mijn leven om me daar nou niet al te zielig over te voelen. Maar het is wel frustrerend, want ik denk dat niemand het leuk vindt om afgerekend te worden op zijn afkomst. Je moet het zelf verdienen uiteindelijk. Wanneer kwam dit inzicht? Is er eigenlijk een sprake geweest van een soort keerpunt in jouw denken over arm en rijk? Een aha-erlevenis? Heb je je ontworsteld aan een bepaalde manier van denken waarin je bent opgegroeid? Nee hoor, want in mijn familie is er echt wel sprake van zeer hoog verantwoordelijkheidsgevoel. Ik denk dat iedereen in mijn familie van jongs af aan meekrijgt van, nou ja, weet je, het is heel bijzonder wat we hebben, maar we zijn namelijk ook helemaal niet rijk of zo. Hè. Er is niet heel veel geld en we zijn helemaal niet. Er is veel bezit, maar niet heel veel geld. Precies. Er is en veel bezit kost geld. Dus. Ja, dus we zijn helemaal niet. Dat is natuurlijk ook een beetje lastig van deze serie. Ik word natuurlijk nu. Ik loop ook een beetje met dat imago te spelen, natuurlijk. Van ja, ik ben opgegroeid op zo'n landgoed. En dan ontstaat er meteen een beeld van iemand die heel rijk is. Nou, dat is helemaal niet zo. En dat geldt ook voor de rest van mijn familie. Het zijn gewoon hele normale, hardwerkende mensen. Maar wel met het besef van ja, die afkomst brengt een soort van verantwoordelijkheid mee. Dat is ook niet altijd leuk. Hè. Zoals ik dat net omschrijf, je wordt erop aangesproken. Er wordt van alles van je verwacht. Er zijn allemaal mensen met een mening over je en allerlei ideeën. En dat moet je maar gewoon dragen. En voor de rest moet je gewoon goed gedragen. Je moet je gewoon netjes gedragen. Want je niet te groot maken. Ja. Eigenlijk ook niet te veel vertoon liever. Dat soort dingen. Nou, nee, eigenlijk niet. En je moet vooral werken voor je geld. En laten zien dat je een bijdrage levert aan de maatschappij. En niet. Ja, niet een beetje de rijke luis kindertjes gaan uithangen. Je bent hoofdredacteur van Quote geweest. En dat is eigenlijk het moment geweest dat je in de publieke belangstelling kwam. En Quote is, zoals ik het zie, een blad dat rijkdom ook wel viert. Dat ook wel de schone kant van het geld wenst te benadrukken. Ja. Geld is leuk. Geld ook geeft mogelijkheden. Zeker, het is ook helemaal niet zo geld is wel mis. Verdiend. Ja. Leuk dat er nog mensen zijn die wel geld hebben. Ja. Dat is een beetje de sfeer van Quote. Ja, en gek genoeg is dat dus eigenlijk ook heel erg in lijn met wat ik vind en zeg en ook in deze serie betoog. Ik ben namelijk ontzettend voor geld verdienen. Ik vind helemaal niks mis met mensen die veel geld verdienen. Ik vind niks mis met erfenissen. Ik vind niks mis met vermogens. Ik vind alleen dat de belastingdruk totaal verkeerd is gegroeid. Dat we de verkeerde dingen veel te zwaar belasten en andere dingen, vermogen, kapitaal, veel te laag belasten. Dus we belasten werk en consumptie? Ja. En nog een paar andere dingen? En kapitaal nauwelijks. Kapitaal iets minder en erfenis ook iets minder. Nou, echt heel veel minder. Dus mensen denken dat erfenissen zwaar belast worden in Nederland. Maar de gemiddelde belastingdruk op een erfenis is 8%. Dat geldt tot 100.000, geloof ik, hè? Je hebt een vrijstelling van ruim 25.000 euro. En dan is die eerste ton daarboven, 115.000 geloof ik, is 10%. En daarboven ga je naar 20%. Maar goed, elke euro waarvoor je werkt, daar gaat de ene hoogste schijf natuurlijk gewoon de helft vanaf. Dus ik vind dat iets heel scheefs. Dat was ook helemaal niet altijd zo. Vroeger was dat was die belastingdruk veel hoger. Was het ongeveer gelijk in de jaren 50. En zelfs in Amerika onder Roosevelt. Een van de beste presidenten die ze daar hebben gehad. Was het in de jaren 50 was de erfbelasting iets van 70%. Was heel hoog. He, dat is echt, je moet het zelf doen in het leven. Eigenlijk een heel sterk liberaal dogma zou ik zeggen. Wat we in Nederland helemaal kwijt zijn geraakt. En zeker de liberalen bij de VVD. En ook zelfs D66. Die dat gewoon helemaal niet meer hebben. Dat je geen respect meer voor het self-made man. Ja, dat je kansen moet bieden om van mensen te eisen dat ze het zelf doen in het leven. Dan moet je wel een zo gelijk mogelijk speelveld creëren. En dat zijn we echt kwijtgeraakt. Nou, dan is het ook wel een beetje raar met belasting. Want stel, je omaatje is wel spaarzaam en jij bent dat niet. En jij koopt dan van dat geld wat je oma haar hele leven heeft gespaard een bootje. Ja. Dan moet je oma, een bootje kost dan 20.000 euro. Ja. Dan moet je oma eigenlijk al 40.000 verdienen na belasting om 20.000 voor jou over te houden. Maar dan gaat dan ook nog de vermogensheffing af. Nou, dat is niet zo heel hoog, maar toch neem ik eventjes mee. Mm-hmm. Betaal je over het bootje ook nog eens btw. Dus dan moet je nog iets meer verdienen dan het bootje kost. En dan gaat er ook nog eens die erfbelasting vanaf. Dus hoeveel moet jouw oma wel niet sparen voordat jij een leuk bootje kan kopen? Verdorie. Nou, ik zou toch zeggen dat als jij een mooi bootje wil, dat je daar gewoon zelf voor moet werken. Dat je dan heel veel krantenwijkjes neemt. En waarom moet je oma dat nou weer doen? Dat zou ik toch zeggen, ja. Ik zou wat is jouw weerzin tegen geërfd geld en tegen de gouden lepel? Nee, er is geen weerzin. Er is absoluut geen weerzin. Ik gun iedereen een erfenis. Ik gun iedereen vermogen. En dat vermogen mag wat mij betreft ook groeien. Daar is geen enkele moeite mee. Het probleem zit hem in hoe je herverdeelt en waar je de accenten ligt. En onder de invloed van de zeer machtige rijke lobby, die vooral vinger in de pap heeft bij de VVD en CDA, zijn de belastingen op kapitaal, op vennootschapsbelasting, de vermogensrendementsheffing van box 3, erfbelasting zijn gewoon onfatsoenlijk laag. En aan die knop moet gewoon gedraaid worden. En wat daarbij heel belangrijk is, is dat je gewone mensen die hier belang bij hebben uitlegt dat het communicerende vaten zijn. Dat je als je de belasting op het een verhoogt, dat je de belasting op het ander kan verlagen. In de serie heb ik een van mijn favoriete karakters in deze serie is Jan. Jan is vrachtwagenchauffeur en die zit de hele dag in zijn cabine te klagen over de wereld, zoals mensen dat doen. En die komt niet rond. Die heeft gewoon moeite met de huidige brandstofprijzen om zijn maandelijkse lasten te betalen. En ik zeg op een gegeven moment tegen hem, zou je het dan niet eerlijk vinden als de rijken wat meer belasting zouden betalen over hun kapitaal? Oh nee, vindt hij helemaal niet. Heeft hij geen enkele. Nee, vindt hij helemaal niet nodig. Rijken die mogen van hem lekker rijk blijven. En dan zeg ik, maar snap je dan niet dat als zij wat meer belasting betalen over hun kapitaal, dan hoef jij wat minder belasting te betalen over jouw arbeid? Oh nee, daar geloof ik niks van. Nee, de overheid die gaat echt niet mijn belastingen verlagen als het ergens anders wat meer kunnen. Dus er is geen enkel vertrouwen meer in de overheid als herverdelende instantie. Mensen zijn eigenlijk rechts tegen hun eigen belang in. Ja, precies. En dat is een gevolg van decennia lang zeer succesvolle marketing van de rijken. Die ervoor zorgt dat allerlei mensen in Amerika die eigenlijk nauwelijks geld hebben op Trump stemmen, maar ook hier in Nederland hele volksstammen, VVD of nog rechtser stemmen. Terwijl ze daar gewoon economisch helemaal geen belang bij hebben. Wat volgens mij de crux is niet zozeer wie er rijk wordt of wie er arm wordt, maar mogelijkheden. Ja. Heeft iedereen die geboren wordt nog een gelijke kans om de hoofdprijs te winnen? Precies. Is het nog wel een eerlijke loterij? Of ja, loterij, dat is te passief, want je moet er wel iets voor doen. Maar kan een intelligent jongetje of meisje geboren in een bijstandsflat het nog tot miljonair schoppen met hard werken en goede ideeën? Ja. Nou, dat is precies waar het om gaat. En we zijn geneigd om te denken dat die kansgelijkheid in Nederland er wel degelijk is en vrij groot is. Maar ik denk dat de onderliggende trends echt wel heel erg de verkeerde kant op gaan. Als je naar het onderwijs kijkt, de groei van het privéonderwijs is echt heel erg zorgwekkend. Luzak, al dat soort privéscholen. Vroeger gingen, in onze generatie zou ik maar zeggen, gingen mensen daarheen als ze nog even 5 HAVO of 6 VWO wilden halen, maar dat reguliere onderwijs maar niet wilde lukken. Of als ze te verwend waren om niet van school gestuurd te worden. Precies. Maar het was toch wel echt een uitzondering. En nu zijn er hele volksstammen die hun kinderen al vanaf zelfs basisschoolleeftijd, 6 jaar oud, naar privéscholen sturen voor 25.000 euro per jaar. Dus dan kost die hele schoolcarrière van je kind kost zo'n paar ton. Nou, dat is echt nieuw. En dat vind ik echt problematisch. Ik heb ook in de serie met heel veel mensen aan de, van de andere kant van de kloof, zal ik maar zeggen, mensen met Marokkaanse achtergrond bijvoorbeeld, gesproken die, ja, die gewoon in een plaats als Zeist, wat eigenlijk een hele interessante plaats is, omdat daar een soort van breuklijn door het midden loopt, met aan de ene kant villa's en aan de andere kant flats. Die zeggen van ja, die kinderen die gewoon hier 100 meter verderop opgroeien, ja, die krijgen allemaal privé bijles en er zijn allemaal clubjes en fondjes en dingetjes. En zij krijgen helemaal niks en ze zitten thuis in een flat met ouders die niet goed Nederlands spreken. Ja, die kansenongelijkheid is gewoon, die voel je, die kun je aanraken daar. En de woningmarkt is een groot thema, want je komt er eigenlijk niet tussen zonder een startkapitaal. Ja. Dat is een ander heel duidelijk slagveld, zal ik maar zeggen. In de serie zit een scène waarin ik mijn eigen appartement verkoop. Het eerste appartement wat ik ooit kon kopen in 2010. Gewoon op mijn salaris. Dat kon ik kopen voor 235.000 euro. Van mijn eerste salaris als advocaat kon ik gewoon een dubbele verdieping zelfs kopen aan het Vondelpark in Oud-West. Leuk huisje. Heel leuk huisje. En dat verkoop ik daar nu voor bijna 7 ton. Aan mensen die... Waarmee binnen 1 dag. Althans, zo leek het in de serie. Ja, dat is binnen een dag gepiept. En ik heb zelfs het nog gegund aan iemand die niet het hoogste bood, maar die ik het sympathiekste vond. En dat waren dus mensen die eigenlijk net zo oud waren als ik, maar dus in een partnertraject bij datzelfde advocatenkantoor zaten. Terwijl ik kocht dat huisje, dat vind ik wel heel mooi, symbolisch voorbeeld. Ik kocht dat huis dus als advocaatstagiair van 24. En ik verkoop datzelfde huis aan iemand van, 12 jaar ouder. Die gewoon mijn baas toen had kunnen zijn. Die moet nu in zo'n klein huisje wonen, omdat dat is wat hij kan betalen. Jij kent de wereld van de rijken. Ja. Je gaat op een zeker ogenblik ook varen aan de Loosdrechtse plassen. En dan zie je heel veel jonge kinderen eigenlijk nog met een heel mooi bootje. En dan vraag je van wie is het bootje? Nou, bootjes van papa of bootjes van mij. Gekregen van papa. Kortom, al dat geld is papa. Ja. Hoeveel geld in Nederland is papa en hoeveel geld is goed idee? Ja, dus moeilijk om heel concreet te zeggen. Er zijn wel de grote lijnen, die kun je zeker wel noemen. Dus wat eigenlijk even fascinerend als zorgwekkend is, is dat 100 jaar geleden, dus aan het begin van de 21ste eeuw, van de 20ste euw, dus eigenlijk voor de Tweede of de Eerste Wereldoorlog zo'n beetje, dat toen de ongelijkheid op hetzelfde niveau was als nu. Althans, het aandeel van erfenissen in het totaal aan privévermogens was toen rond de 70% in Europa, in de westerse wereld van toen. Na de Tweede Wereldoorlog zie je dat aandeel enorm dalen. Dus in de jaren 70 en 80 was dat, eigenlijk 80 was dat op zijn laagste, was nog maar 40% van dat totaal aan vermogen niet zelf verdiend. Oftewel uit erfenissen. Dus toen hadden heel veel mensen hun kansen gepakt en bedrijven begonnen en was er veel vermogen verdiend met eigen inzet, met werk. En nu zit dat dus weer op hetzelfde niveau als precies 100 jaar geleden. Nu is het weer rond de 70% dat niet zelf verdiend is. Dus dat geeft aan dat die. En dan moet nog een heel groot deel van die vermogensoverdracht van de babyboomers, een buitengewoon rijke generatie, naar wat daaronder zit, de millennials en jonger, moet nog plaatsvinden. Nou, heeft veel van dat vermogen te maken met onroerend goedprijzen, omdat dat natuurlijk geëxplodeerd is. En bedrijfsvermogen ook. Hè? En bedrijfsvermogen. Ja. Maar al met al kan je gewoon zeggen van het wordt steeds meer erfenis en steeds minder eigen. Ja, nou ja, ik heb natuurlijk bij Quote 7 jaar gezeten. Daar heb ik ook zeer veel sympathie voor de self-made men ontwikkeld. Zijn niet allemaal even aardige mensen, hoor. Er zitten ook echt wel eikels tussen. Maar ze hebben in ieder geval toch, ze verdienen respect omdat ze het zelf hebben gedaan. En vaak toch. Of ze nou een bord van kop hebben gehad, of gewoon een briljant idee, maar ze hebben toch doorgezet en ze hebben vaak echt heel hard gewerkt. Dus daar hou ik wel van. En als je dan nu kijkt naar de Quote 500 en je vergelijkt die met de Quote 500 van 20 jaar geleden, ja, dan zie je toch onmiskenbaar een verschuiving in die lijst naar erfgenamen. De rijkste vrouw van Nederland is mevrouw Heineken. Nou, dat is een huisvrouw. Dan heb je daaronder... Terwijl Freddy Heineken ooit het symbool was van de self-made man. Precies. Nou, wat zit daaronder? De erfgenamen Wessels. En zo gaan er steeds meer erfgenamen. Kijk, er komen wel nieuwe mensen bij. Jitse Groen, die Atjen jongens, Adriaan Mol van Molly. Er zijn natuurlijk echt hele jonge gasten die vanuit het niets... Nou ja, dat is ook de vraag. Is het vanuit het niets? Want die jongens van Atjen, dat zijn keurige jongens die eten van de douche en zo. En Adriaan Mol komt ook niet uit de goot. Dus die nieuwe generatie self-made miljonairs, miljardairs zelfs, die komen helemaal niet meer zo uit gewone gezinnen. Dat zijn en Zuckerberg en zo. In Amerika is dat natuurlijk ook zo. Hè? Elon Musk. Dat zijn allemaal rich kids eigenlijk al. Dus er is echt wel duidelijk een verschuiving gaande naar erfgenamen en self-made miljonairs. Die misschien niet uit een familie van miljardairs komen, maar vaak wel uit een familie van miljonairs. Een probleem dat je uiteindelijk zult krijgen als die kloof te groot wordt, is de vraag: is een democratie nog wel mogelijk? Is er nog wel één samenleving? Staan we nog wel in dezelfde rij? Ja. Of kan je iemand anders betalen om voor jou in de rij te gaan staan? Ja. Of hoef jij niet meer in de rij omdat je zo rijk bent? In New York heb je al een aparte spitsstrook voor mensen die een extra abonnement nemen. Dus je staat niet meer in dezelfde file. Ja. Dat lijkt een heel klein detail, maar het betekent... Het lijkt me heerlijk. Het lijkt me ook heerlijk. Ja. Maar het ding is eigenlijk dat je dat dingen die je nog samen deelt wegvallen. Je moet wel eens gedeelde ergernissen hebben. Wat dat betreft is dat is een samenleving, een gedeelde ergernis. Ja. Ja, nou gelukkig hebben we de Voice. Dat is de gedeelde ergernis. Nee, maar ik ben het helemaal met je eens. Ik bedoel, dit is natuurlijk een groot gebrek aan gedeelde ervaringen. Daarom ben ik bijvoorbeeld ook, dat is niet populair bij iedereen, maar ik ben heel erg voor een soort van maatschappelijke dienstplicht. Als we op scholen niet meer elkaar tegenkomen, dan moet het ergens anders. We moeten elkaar tegenkomen. Het is een jaar in de rat zitten. Nou ja, joh, in de rat zitten is wel een hele negatieve uitleg van iets voor de maatschappij. Dat was de dienstplicht toch uiteindelijk? Ja, de militaire dienstplicht zoals die was, zou ik zeker niet nieuw leven inblazen. Want dat was vooral een beetje rondlummelen als ik die verhalen goed heb gehoord. Ik ken de jongens die kwamen moddervet terug uit de dienstplicht. Ja, alleen maar zegt ook iets over de mate van oorlogsdreiging in de tijd. Dat je dik uit het leger kwam. Ja. Alsof het een soort van studentenvereniging is. Maar iets verzinnen om gewoon met elkaar het te moeten doen, lijkt me heel belangrijk. Als je Diederik en Mohammed op een slaapzaal legt, lijkt me dat gewoon heel goed voor beide partijen. En dat gebeurt niet op scholen, want daar komen ze elkaar gewoon niet meer tegen. Ik ben er ook heel erg voor om privéscholen gewoon te verbieden. Gewoon zeggen, ja, dat doen we gewoon niet in Nederland. Punt. Ik vind dat er meer gedwongen gemengd moet worden. Ben je met deze standpunten impopulair in de kringen waar je vandaan komt of waar je lang in gebivakkeerd hebt? Als je op de oude quote-borrel met dit soort standpunten aankomt. Nou, ik ben overal impopulair, dus... Je koestert je impopulariteit. Nee, het valt wel mee, hoor. Ik ben aan de randen impopulair, aan de flanken. Dus extreem rechts vindt mij echt het meest afschuwelijke wat er is. Extreem links ook. En dat lijkt me toch in hoge mate een goed teken. En ik weet zeker dat heel veel van de mensen uit de Quote 500... misschien niet publiekelijk zullen zeggen dat ze met me eens zijn, maar diep van binnen dat echt wel weten. Ik heb ook in de serie gesprekken met mensen die vaak met pater familias-achtige types, rijke kerels die het hebben gemaakt, die heel duidelijk ook hiermee worstelen. En ook zeggen van ja, ik ben ook met deze thematiek bezig. Ik vind het ook ergens niet verstandig en goed om mijn kinderen zoveel na te laten. Maar dan is het toch vaak, en dan zeggen ze ook heel eerlijk, weet je wat het is? Uiteindelijk wint de biologie. Dus mijn kinderen, en ook onder druk van hun vrouw vaak, mijn kinderen, ik ga ze toch alles geven. Want uiteindelijk wint dat van het maatschappelijk bewustzijn. Die nesten, gewoon die biologische bloedlijn. Van je moet je kinderen dat nalaten. En natuurlijk, ze geven ook wel wat weg en ze hebben stichtingjes en zo. Maar de hoofdmoot moet naar die kinderen. Zonder dat die mensen eigenlijk de vraag stellen: maakt het nou het leven van mijn kind ook echt beter? Is Marietje of Pietje gebaat bij 10 miljoen? Gaat dat zijn leven op een positieve manier beïnvloeden? Gaat hij daardoor een rijker, interessanter leven leiden? Ik zou zeggen dat het antwoord in de meeste gevallen nee is. Maar dat eerlijke gesprek, dat durven ze echt niet met elkaar aan te gaan. En nee, omdat dat Jantje of Pietje dan wat luier wordt en wat minder tot initiatief komt. Ja, ik denk dat er echt wel een heel duidelijk, dat is natuurlijk ook een bekend cliché, hè, geef mensen genoeg om alles te kunnen, maar niet zoveel dat ze niks meer doen of zo, weet ik veel. Ik heb het niet goed onthouden, maar je snapt wat ik bedoel. Je kan echt wel je kinderen wat meegeven om ze zelfvertrouwen te geven. Om ze juist dingen te laten doen. Risico's te laten nemen. Misschien een bedrijf te beginnen. Of een baan op te zeggen die ze niet leuk vinden. Zoals ik ook heb gedaan. Dat zelfvertrouwen gun ik denk ik iedereen. Ik denk dat daar niet zoveel mis mee is. Maar je kan natuurlijk wel mensen verlammen. Met druk. Met de verantwoordelijkheid voor de opvolging van een familiebedrijf. Of de zorg voor een enorm kapitaal. Of echt lui en verwend maken. Met een bedrag dat, nou ja, in die orde van grootte van 10 miljoen, dat is een heel gevaarlijk bedrag. Dan gebeurt er niks meer. Dat is dan echt zo'n bedrag dat je denkt van ja, dat is zoveel, ik ga eigenlijk niks meer doen. En het is ook te weinig om daar dan weer van het beheer van dat bedrag weer een soort van werk te maken. Het is allemaal best wel links wat je zegt. Maar nou zei je over rechts en links. Ja, dat gaat voor een deel natuurlijk over clubjes. En hoor je bij mij of hoor je bij haar of weet je wel. Ja. Dat gaat niet echt over standpunten. Maar het gekke is dat er ook wel iets aan het ontstaan is dat je het moet kunnen betalen om links te zijn. Links zijn is ook een soort comfortabele positie geworden. Vroeger was links de arbeidersklasse die zich wilde verheffen. Ja. Nou, de arbeidersklasse die stemt meestal uiterst rechts, heb ik soms de indruk. Ja. En nou, links, de arbeidersklasse bestaat ook gewoon niet echt meer. Niet echt. En is links, een soort enorme lagere middenklasse, zou ik noemen. Ja, laag klinkt ongezellig, maar nou ja. Links is, je gaat ergens wonen waar je geen last hebt van integratieproblemen. Je zet een Tesla voor de deur en dan pleit je voor hogere benzineaccijns, een paar zonnepanelen op het dak en dan zeg je klimaatheffing. Ja. En je hebt genoeg spaargeld om niet heel bang te hoeven te zijn voor de fiscus. Ja. En dan kan je lekker links praten, omdat je het kunt betalen. Het is een soort verworven luxe. Ja. En iedereen die klaagt over problemen die ze echt aan de hand hebben, die doe je af als racistisch of oppervlakkig. En dat is eigenlijk gewoon Marie Antoinette die zegt, nou dan eet je toch lekker cake, jongen. Dat is wat links geworden is. En dat vind ik gewoon tragisch. In de perceptie van veel mensen wel. Ja, dat vind ik ook tragisch. En ik blijf dat zoiets onbegrijpelijks vinden. Dat ik dus zo'n serie maak en vaak dit geluid vertolk. Maar dat op links, dat er gewoon niemand is uit die groep mensen die jij net omschrijft, die dit verhaal vertelt. Dat er dus geen aansprekende linkse SP of GroenLinks leider is. Het is allemaal identiteitspolitiek. Het is identiteitspolitiek. En dat is, ja, dat is wel gewoon zonde. Vooral voor de mensen die gewoon die stem nodig hebben. Het klassieke thema, wat het bestaansrecht was van een PvdA, daar hebben ze het niet meer over. Ja, ik schrijf vaak in mijn columns, doe ik een sneertje naar de PvdA. Hè, was er maar een partij met de naam Arbeid in de naam. Want daar gaat het om. Het gaat erom dat werk weer moet lonen in dit land. En dat zou het centrale linkse thema moeten zijn. Want dat begrijpt iedereen. Van links tot rechts, van zwart tot wit. Iedereen begrijpt dat in een goed functionerend land werk moet lonen. En dat is eigenlijk ook een heel belangrijk thema in deze serie. Een hele aflevering gaat over werk. Dat is iets wat links volkomen laat liggen. Wat ik ook wel vind van links, want ik heb natuurlijk altijd wel veel in linkse kringen gewerkt en geleefd. Dat niemand die ooit boven de groep uit mag stijgen. Iedereen die zich altijd meteen moet censureren. Dat je altijd maar met je kop onder dat oppervlak moet blijven. Ja. Dat vind ik ook verstikkend. Doe me ook denken aan als je in Tsjechië kwam in de begin jaren 90. Dat iedere dag, weet je wat, ik ontbijt met wodka, het maakt toch allemaal niet meer uit. Ja. Ja, het is heel, heel, heel grijs en ook heel. Nee, er zit een beetje afgunst in. En het is natuurlijk toch heel negatief geredeneerd. De ander mag het niet echt beter hebben dan ik. Wat denkt hij wel niet? Wie denkt hij wel niet dat hij is? Daar hou ik natuurlijk helemaal niet van. Daarom, hè, als mensen zeggen van ja, je zegt iets heel links, dan zeg ik ook. ik heb zeker sympathie voor linkse partijen en denkbeelden. Maar ik zie mezelf toch vooral eerst als liberaal. Ik probeer dat ook de hele tijd te benoemen. Omdat ik ook het idee heb dat juist bij mensen die zich als liberaal identificeren in Nederland, dat daar de grootste winst te behalen valt op dit vlak. De dus, klassieke liberalen, de ouderwetse liberalen, 19e-eeuwse liberaal. Precies, dus de VVD is natuurlijk sowieso een merkwaardige partij die zichzelf liberaal noemt, maar toch eigenlijk, als je kijkt naar de achterban, behoorlijk conservatief is. Ook naar onze eigen minister-president, die toch langzaam zijn liberale roots aan het vergeten is. En nou, het is sowieso een opportunist, maar echt liberaal kun je hem echt niet meer noemen. En ja, ik wil juist de hele tijd benoemen, ik ben een liberaal en dit is hoe een liberaal hoort te denken. Ik probeer eigenlijk liberaal Nederland te heropvoeden. En sommige mensen denken dan dus dat ik links ben. Maar ik zie mezelf helemaal niet per se als links. Ik zie mezelf vooral als liberaal. Wat ook een deel is van privilege. We hebben het nu over de erfenis en over de jubelton en over een aandelenpakket. Mm-hmm. Maar dat is eigenlijk de mate waarin je denkt dat de wereld op jou zit te wachten. De vanzelfsprekendheid waarmee iemand het woord neemt. De vanzelfsprekendheid waarmee je je jas in de handen van een toevallig voorbijganger duwt en zegt, hang deze even op, als je wil. Ik vind dat heel grappig als mensen dat doen. Ja. Het is vaak iets nou, wat dat mensen... Dat doe ik niet, hoor. Dat doe je niet. Nee, dat zou ik echt niet durven. Maar je hebt wel een vanzelfsprekendheid om overtuigd te zijn van je gelijk. Dat is zo. Het woord te nemen. Ja. Ervan uit te gaan dat anderen willen luisteren naar wat je zegt. Ja. Je plek op te eisen. Ja. Dat is misschien nog wel groter dan het materiële privilege. Ja, ik vind dat het wel... Het vertrouwen. Ja, ik vind dat... Dat is een hele ingewikkelde kwestie. Hè? Want ik ken natuurlijk ook heel veel mensen met een vergelijkbare achtergrond die dat helemaal niet hebben. Die juist geknakt zijn, als het ware. Nou ja, ik bedoel, zijn natuurlijk... Laten we het ook niet overdrijven, dat privilege. Ik ben gewoon een hele normale school gegaan met iedereen uit heel Twente. Maar je had wel een grote bek. Ik had een grote bek, maar dat ik kom je in de aloude nature versus nurture discussie. Wat is nou eenmaal Sander? En wat ja, waar is... komt die grote bek vandaan? Ja, ik heb ook helemaal niet het idee dat ik nou zo'n hele grote bek heb. Dat valt echt wel mee. Ik ben best af en toe ook verlegen en zenuwachtig. En ik vind het ook helemaal niet leuk om altijd in de spotlights te staan. Sterker nog, ik vind dat eigenlijk helemaal niet leuk. Reden ook waarom ik heel graag in Zweden woon en zo min mogelijk in Nederland ben. Want ik vind het heel onprettig om... Dus je bewaart ook graag afstand tot het gebeuren. Ja, ik wil heel graag afstand, absoluut. En, maar goed, dat het zelfvertrouwen is onmiskenbaar zo. En dat benoem ik, dat wil ik ook graag bespreekbaar maken in de serie. Daar heb ik het over met mijn eigen ouders. In hoeverre is dat vangnet van vermogen nou daar debet aan? Het is iets positiefs, dan moet je niet debet zeggen. Maar de gedachte van het komt toch wel goed. Ook al ga ik op mijn bek... Precies, ik word niet op straat gezet. Je bent heel erg geneigd om te denken van, nou ja, dat is niet zo. Dat zeggen mijn ouders ook van, ja, dat is toch niet zo belangrijk. En het gaat toch ook vooral om de gesprekken die we als kind en ouders vroeger aan tafel hadden. Hè. Ik werd natuurlijk uitgedaagd. Ik werd aangemoedigd om kritisch te denken en de krant te lezen en mee te praten over keurige VPRO-programma's en de nationale wetenschapsquiz te spelen met mijn ouders op kerstavond, dat soort dingen. Nou, dat is natuurlijk ontzettend belangrijk, maar ik denk, en dat is ook ongemakkelijk, zelfs binnen mijn eigen familie. Ik denk dat financiële aspect toch ook een rol speelt. Want ik kan niet ontkennen dat... Ik kan me dat nog heel goed herinneren. Dat ik op een gegeven moment, toen was ik 27... toen belde ik mijn vader van... pap, ik ben nu 2,5 jaar bezig bij Houthof als advocaat aan het werk. En ik had toen al een keer ontslag genomen en met iedereen ruzie gemaakt en zo. Ik had er echt geen zin meer in. En toen zei ik, ik trek het niet meer. Ik ga gewoon ermee stoppen. En toen zei hij, nou, dan moet je dat doen. En toen zei ik van, ja, maar jeetje, maar dan heb ik geen inkomen meer. En het is nogal een beslissing. En ik zeg heel veel op en ik neem een enorme gok. Toen zei hij wel van, ja, dat is nu echt niet het belangrijkste. Kies voor je geluk. Je hebt altijd wat om op terug te vallen. En nou, dat zijn toch hele belangrijke momenten in je leven. Als je terugspoelt, voor hetzelfde geld had hij gezegd, nou... Hou nog even vol, jongen. Hou nog even vol. Dan zat ik nu misschien dozen te schuiven op de Zuidas. Nog steeds. Het is toch belangrijk. En dat vermogen is daar... Het gaat niet om dat geld, maar het gaat dus om dat vertrouwen. wat met dat geld komt. Het komt toch wel goed. Ergens is er nog wel geld. Ja. Als het echt misgaat, dan wordt het niet de deurwaarder. Nee, er is altijd wel een dak en een bed. Een kartonnen doos op Centraal Station. We redden het wel. Maar waarom stopt hij eigenlijk als advocaat? En zit dat stoppen er structureel in of was dat eenmalig? Dat ik ben jij iemand stop met dingen. Ja, stoppen met dingen. Ja. Verveeld raken met dingen, het zat zijn. Nou, dat er een zekere onrust in deze millennial zit, dat is wel zo. Maar ik stopte daarmee omdat ik het gewoon niet leuk vond. En ik heb nu toch alweer, zit ik nou 9 jaar in de media. Dus dat vind ik blijkbaar wel leuk. 9 jaar in de media, dat is toch helemaal niks nog? Nou, op een jong mensenleven, ik ben 37, is dat best lang. Maar daarvan ook elk baantje een aantal jaar. Niet heel veel meer. Ik heb 7 jaar bij Quote gezeten. Dat is toch best een lange periode. En 7 jaar is precies te duur dat het gaat krabbelen. Ja, vind ik ook. Ja. Dus ik vind 7 jaar niet lang. Of niet kort bedoel ik. Dat vind ik echt wel een serieus deel van je leven. Dat je dan aan één baan geeft. Dat klinkt heel dramatisch. Maar J.L. Heldring zat 137 jaar bij NRC Handelsblad. Ja, dat was een andere tijd. En ik ben heel breed geïnteresseerd. Ik heb een internationaal leven. Ik hou van reizen, van nieuwe mensen ontmoeten. Ik vind het heerlijk om gewoon het roer om te gooien. Dat zal ik blijven doen. Er zijn wel een paar constanten, denk ik nu. Eigenlijk 2 dingen. Gewoon schrijven en ondernemen. Dat vind ik het allerleukste wat er is. Dus dat zal ik blijven doen. In misschien verschillende verhoudingen. En nu ligt de nadruk toch echt wel op het ondernemen. Het afgelopen jaar. Ik heb natuurlijk enorm hard getrokken met heel veel leuke mensen aan ons bedrijf. Wat echt geweldig gaat. En dan bedoel je Tony Media? Tony Media, ja, onze podcast business. En voor het aankomende jaar heb ik eigenlijk de goede hoop dat wat minder hoeft. En dat ik weer meer tijd kan maken voor creëren. Voor misschien wel een boek schrijven. Dus die verhouding daartussen zal altijd variëren. En mijn officiële titel ook. De ene keer ben ik misschien columnist. De andere keer ben ik journalist of programmamaker. Hoe je me ook wil noemen, maar de 2 constanten in de rest van mijn bestaan zullen denk ik toch wel ondernemen en schrijven zijn. En ik hoop dat daar ook nog iets van onderzoek of misschien wel lesgeven bij kan komen. Iets. Maar terug uit de media terugtrekken, dat zie je eigenlijk wel gebeuren. Dat je, zeker. Dat je niet zo vol in de schijnwerper zou staan. Ja, ik vind dat helemaal niet leuk. En vooral ook vind ik de verhouding negativiteit tot wat het nou echt bijdraagt, onbevredigend. Ik had ingeschat dat je daar volmaakt immuun voor zou zijn. Voor die rottige berichtjes, voor die aanmatigende opmerkingen. Dat ben ik ook wel. Die pH-waarde van het publieke debat. Ja, dat ben ik wel. Alleen ik ben niet immuun voor bedreigingen. Is het al zo erg geweest? Ja, zeker. Ik ben gisteren nog achtervolgd op straat door iemand. En dat ik echt gewoon een steegje in moest, een of andere koffieshop moest invluchten. God alle Jezus, waar ging dat dan weer over? Ik heb geen idee, maar hij riep naar mij, Schimmelpenning, ik kom je pakken. En dan begon te rennen, nou begon ik ook te rennen. Ja, dat gebeurt helaas steeds vaker. En dat vind ik wel echt heel naar. Dat wil ik best eerlijk zeggen, dat gaat echt onder je huid zitten. En dan wil ik alleen maar zo snel mogelijk naar Zweden. Dus dan heeft iemand een soort karikatuur in zijn hoofd gecreëerd van wie jij bent en waar je voor staat. Ja. En daardoor is het gesprek al onmogelijk en de jaloezie of wat het ook is neemt het over. Ja. En dat vind ik het niet waard. Kijk, dat politici bedreigd worden is al verschrikkelijk erg. Maar goed, ja, die sla ik hoger aan dan mezelf. Die zijn bezig met de publieke zaak. Die proberen het land beter te maken. Die zijn dag op dag bezig met het landsbelang. Ik niet. Ik sta aan de zijlijn. Ja, ik wil niet. Ik wil niet dat leven. Als ik eigenlijk niks wezenlijks bijdraag. Weet je, ik vind het niet in verhouding. Dat begrijp ik. Over het psychisch welzijn van dit land zou je ook nog een mooie serie kunnen maken. Ja. Want volgens mij is daar ook nog het een en ander te winnen. Ja. Volgens mij hangt dit land, zeker na al die lockdowns, psychiatrisch aan een zijden draadje. Ja, dat. Ik hoorde gisteren op de radio een man in de rechtszaak. Trots zijn op dat hij met een fakkel voor het huis van Kaag had gestaan. Ja, hij had geen enkele spijt. Nee, het is echt verschrikkelijk. En je zou hopen dat de rechter zegt, nou, je komt er pas uit als je spijt hebt. Ja. En als ik het geloof. Ja. Nou ja, en het ergste is natuurlijk dat er gewoon grote krachten inmiddels ook in onze Tweede Kamer zitten die dit gewoon faciliteren en aanmoedigen. En ik vind dat echt heel, heel zorgelijk. Ik heb het idee dat het echt ontzettend onderschatten, het gevaar wat daar vanuit gaat. Ja, als je die kapitoolbestorming ziet. Het kan gewoon hier gebeuren. Er is net een mooie documentaire over gemaakt. Precies, ook bij de VPRO. Nederland is misschien wel het meest Amerikaanse land van Europa. We zijn hartstikke verwend, decadent. Hebben blijkbaar de hele dag tijd om maar op internet ons druk te maken over wappies, of corona en meneer Schwab en het World Economic Forum of The Voice. We hebben gewoon ongelooflijk. En we zijn een stel Romeinen die elkaar druiven zitten te voeren, terwijl de Visigoten aan de poorten staan te rammelen. Dat gevoel heb ik echt over deze tijd. Het is zo decadent. Ja, de middeleeuwen zijn nooit weggegaan. De kwakzalvers, het bijgeloof, de haat, de furie. Ja, voor mij persoonlijk geldt dat ik mijn werk te licht vind. Te dom misschien wel. Of te, nou ja, niet te dom, maar te weinig bijdragen aan het grotere geheel. Dat ik bereid ben om die negatieve consequenties voor lief te nemen. Je denkt, ik wil ook een leuk leven, kom op zeg. Ja, en als ik zou zeggen, ik neem dit voor lief, dan zou ik dat voor een groter doel moeten doen dan alleen maar mijn eigen kolompies. Laten we het over leuke dingen hebben. Ja. De oesterduiker, niet op meren, maar in de zee. Ja. Zonder parels. In zoetwater oester, ja, die bestaan misschien wel. Weet ik eigenlijk niet. Nee, ik ben wel een oesterkenner, maar ik weet niet waar ze vandaan komen. Nee, nou, volgens mij zoutwater meestal. Je bent ook naar Lapland gefietst? Ja, maar niet door Zweden. Juist met een grote boog om Zweden heen, door de Baltische Staten en Finland. Oh, dus helemaal de andere hoek, zeg maar. Ja, ja. Dat is nog een barre tocht. Dat was zeker een barre tocht. Het was in september. We hadden gehoopt dat het nog mooi nazomerweer zou worden. Maar we hadden zeker in de Baltische Staten en Polen ongelooflijk afschuwelijk weer. De beer uit Rusland, dus de noordoostenwind, straf tegen. Regen, zelfs sneeuw gehad in september. Afschuwelijk saaie gebieden ook doorgefietst. Dat is echt, dat, het echt graanveld leiden. Van Europa heette dat vroeger. Ja, en dan 180 kilometer per dag fietsen. Door graan. Nou, was niet zoveel graan. Het was ook wel heel bijzonder, want ik ben helemaal niet zo'n extreme sporter. Althans, ik ben best fit, maar niet dit nou dagelijks doe. Het is heel, heel leuk om te zien dat je tot veel in staat bent, fysiek ook. En dat we dat gewoon hebben gered in 18 dagen. En dan met een tentje achterop? Of gaat dat? Ja, die is wel meegegaan, maar we kwamen er niet. We hadden te weinig tijd. Dus we moesten in hotel slapen, anders redden we het gewoon niet. De dagen waren te kort. Dat je geen tijd had om dat tentje op te zetten? Ja, het was te kort licht. We fietsten natuurlijk toch tegen het seizoen in, dus de dagen werden steeds korter. We fietsten ook naar het noorden, dus dan worden de dagen ook. Tegen die tijd maakt nog niet zoveel uit, maar we hadden gewoon te veel tijd nodig om te fietsen. Het was eigenlijk te ambitieus wat we deden. En ook nog tegenwind? Alles zat tegen. Mijn maatje met wie ik het deed, die dus de oprichter is van die foundation waarvoor we fietsten, die had een hele brakkige oude fiets mee die elke keer kapot ging. Dus dan hadden we weer vertraging en dan zat ik weer mopperend van waarom heb je toch zo'n kut voor elkaar met die fiets van je. Ik kan het iedereen aanraden en ook elke vriendschap aanraden. En waar gaan die gedachten dan naartoe? Als je daar eindeloos door Baltische Staten fietst. Ja, vooraf was mijn vriend Steven, die zei van, nou, dit wordt een spirituele ervaring en dat wordt heel bijzonder. Je gaat allerlei grote inzichten krijgen. En toen zei ik al van tevoren, ja, volgens mij ben ik niet zo'n type. Ik ben daar heel niet gevoelig voor dat soort dingen. En dat is ook gebleken. Ik heb helemaal geen diepere inzichten gekregen. Ik ben toch een soort van Duitser die dan de hele tijd bezig is met de etappes en hoe lang duurt het nog en de dag in allerlei kleine mini-dagjes verdelen en dat dan, dat moet structuur en ordening zijn. En dan kijk ik op mijn Google Maps, hoe lang is het nog tot dat stomme dorp en kunnen we daar wat eten? Ik ben de hele tijd aan het plannen. En zo heb ik dat is wel lekker massaal. De maag moet vol, benen zijn zuur, is er nog water? En dat is mijn ontspanning. Dus ik ontspan eigenlijk alleen maar door fysieke dingen te doen. Klussen of zo, tegel zetten en meubels maken. Dat eigenlijk is het beste heel praktisch. Voor mij. Ja. En daarom ook dat ondernemen, dat past daar ook wel bij. Is ook heel dom eigenlijk. Gewoon dingen doen. Dozen verplaatsen, bellen. Net iets. Bellen met mensen. Ja. Bellen, dingen regelen. Ja. een goed idee hebben. Ja. Het leuke aan fietsreizen is dat je dan heel erg een berg op fietst en er dan boven achter komt dat het de verkeerde berg was. Ja. Dat je niet de rechterberg, maar de linkerberg. Ja, ja, ja, ja. Nou ja, precies. Maar daar ben ik dus goed in om dat te voorkomen. Goed kaart lezen. Navigeren. Maar je hebt ook een tijd in pizza's gehandeld. Ja, dat ben ik dus gaan doen nadat ik ben gestopt als advocaat. Ik deed dat met mijn maatje Jaap. Die had toen net de X-Factor gewonnen. Ik ben wel benieuwd of daar ook misstanden toen al waren. Maar goed, vast niet met Jaap, want die was heel dik en lelijk toen. Die had dat net gewonnen. En die maakte mee wat veel van die talentenjachtwinnaars meemaken. Namelijk dat je dan toch al snel in de vergetelheid raakt. Dus die was ook wel in voor een avontuur. En toen waren we op een gegeven moment in Parijs bij mijn nichtje. En daar was een leuk pizzaconcept. En we hebben gevraagd, mogen wij een franchise in Nederland beginnen? Nou, dat mocht wel. En dat zijn we toen gaan doen en dat was heel leuk. En daar heb ik eigenlijk ook heel veel van geleerd. Vooral hard werken. Dat je niet kan hazen, dat je niet kan drukken, dat je niet kan verstoppen. Jij bent de baas en als de schoonmaakster niet komt, ja, dan moet jij die ongekotste wc schoonmaken. Dat is wat het is. En als op maandagavond Wilbert, of hoe heet die man, wat een kok, niet komt opdagen omdat hij weer gestoond is, dan moet je zelf die pizza's bakken. Ja, ik vond het heerlijk. Ik vond het echt leuk. Het leuk meisje aan de bar. Eenvoudig. Best wel heel leuk. Een tijd, ja. Ja. En Tony Media is eigenlijk ook bij een soort idee begonnen en heeft een vlucht genomen die ik althans op een afstand niet had kunnen voorspellen. Nee. Het is allemaal. We hebben heel veel de wind meegehad afgelopen jaar. Ik bedoel, we bestaan pas een jaar, dus ik wil ervoor waken om nu te doen alsof ons kostje al gekocht is. Maar dat succes van die podcast heeft ons natuurlijk ook verrast. Heb ik trouwens zeer te danken aan mijn vriendin Lotta. Want die zei al 4 jaar geleden van, joh, ben je een sukkel met je tijdschriften en je televisie. Wat een onzin, dat doet toch helemaal niemand meer. In Zweden zijn wij al veel verder dan jullie achterlijke Nederlanders. Ja, want Zweden die consumeren meer media omdat ze lange winters hebben. Ja, en langer in de auto zitten. Het is echt een audioland. Het is natuurlijk niet voor niets dat Spotify en Storytel en dat soort bedrijven allemaal Scandinavisch zijn. En ze zijn goed in muziek. Ze zijn goed in drama. Het is echt een voorloper in de mediawereld. En nou, zij heeft mijn dochter van overtuigd om maar met zo'n podcast te beginnen. En ik was net op tijd met Jaap om toch de eerste grote publiekspodcast te worden. Je had ook man had je al. Maar goed, dan waren we misschien de tweede. Dat werd gewoon een succes. En daarna zijn we ook begonnen met daar goed geld mee te verdienen. En andere podcasts te maken die dat ook doen. En dat goede geld komt van de sponsors die dan eventjes langs de flanken genoemd worden. Ja, de adverteerders en ook betalende leden die dus extra content krijgen. Het is een kwestie van tijd voordat de verdienmodellen zich verder gaan ontwikkelen. Er zullen ook platformen naar Nederland komen, à la Netflix eigenlijk, maar dan voor de audiomarkt. Die zullen zeggen van, nou, wij willen bij jullie een paar series inkopen, zoals dat in de televisiewereld natuurlijk ook gaat. Hè? Netflix die paar series besteld hier bij Nederlandse producenten. Dus er komen ook verdienmodellen voor series die we nu nog niet rendabel krijgen. Omdat het zich niet leent voor het advertentiemodel. Omdat het niet brand safe is, zoals dat dan heet. Of omdat het... Wat is brand safe? Dat het merk er schade aan kan. Ja, dat adverteerders het eng vinden. Hè? Alles wat politiek is, nou, dat vinden adverteerders eng. Of alles wat verhalend is, documentaireachtig. Ja, dat vinden adverteerders niet zo eng. Maar dat is gewoon, dat leent zich daar niet lekker voor. Jullie gaan toch ook vaak over de schreef en dan is er weer een beetje opheffen. En dan hangt niet meteen de shampoofabrikant aan. Nee hoor, we gaan helemaal niet over de schreef. Dat werd in de begindagen, werden allerlei relletjes gecreëerd door ons niet zo goed gezinde media. Maar dat was, we hebben eigenlijk de kastanjes uit het vuur voor de rest van de podcastwereld gehaald, want als je andere podcastmakers nu hoort wat die allemaal zeggen, dat is allemaal veel vreselijker dan wij destijds. Alleen het was nieuw, dus het werd opgebakken. Het werd uit context. Precies, er werd gewoon een zinnetje geïsoleerd. En dan werd dat tot een telegraafbericht gemaakt. Nou, en dan had je de pop aan het dansen. Nou, dat gebeurt niet meer, want iedereen begrijpt dat een podcast is inmiddels. Dat het een soort cafépraat is en dat iemand iets zegt dat je dat met een korrel zout. Ja, en dat is nu wel ingedaald, ja. Graag gedaan. Hoe ben je eigenlijk je Zweedse geliefde tegengekomen? En hoe belangrijk is Scandinavië nu voor je? Want je liet een beetje doorschijnen van... nou, misschien ga ik daar wel wonen. Misschien ik word woon ik wel al. Part-time dan. Maar het zwaartepunt ligt echt in Zweden. Ik heb Lotta ontmoet in Zuid-Afrika op de Tafelberg. Ik zal je de verdere romantiek besparen. Maar dat was een beetje vakantieliefdeachtig. En dan denk je van, nou, zie ik nooit meer. Maar toen kwam ze toch naar Amsterdam. En dat was toch wel heel leuk. Ze was heel anders dan ik gewend was. Ik had meteen al enorm respect voor haar. Omdat zij juist uit een hele andere omgeving komt dan ik. Ze heeft niet gestudeerd. Ze heeft een hele vervelende jeugd gehad. Met best wel nare dingen meegemaakt. En eigenlijk op eigen kracht haar eigen leven vormgegeven en opgepakt. En dat was nog in de tijd dat ze bij H&M werkte. Een grote Zweedse mode-modebedrijf. En al speelde met het idee om deze oesterbusiness van haar vader eigenlijk over te nemen. En groter te maken en anders vorm te geven. En nou, dat is ze vrij snel gedaan. Ik geloof dat ik ook wel... want zij heeft mij natuurlijk enorm geholpen met de podcast. Maar ik heb haar ook geloof ik wel terug kunnen helpen met het beginnen van haar bedrijf. En daar wat zelfvertrouwen kunnen geven. Ik had misschien in dat eerste jaar nog wel het idee... ze is nog wel naar Nederland te lokken. Maar dat heb ik al heel snel begraven, dat idee. Niet alleen omdat zij absoluut geen interesse heeft in Nederland. Maar ook omdat ik me ontzettend thuis voel in Zweden. Dus die wedstrijd was vrij snel beslist. Dus op een dag dan komt het landgoed vrij. Maar het is niet zo dat jij daar dan met een kamerjas en twee rashonden over dat erf loopt... Nee. Want dan woon jij in Zweden. Ja, nou, het landgoed komt niet vrij. Het landgoed zal op een gegeven moment overgedragen worden aan mijn generatie. Die bestaat uit 8 mensen. Neefjes, nichtjes, zus, zusje. Dus daar gaat niet heel veel gewoond worden dan? Er zijn allerlei prachtige plekken waar gewoond kan worden. Waar gewoon trouwens gehuurd wordt van het landgoed. Dus het is helemaal niet zo dat daar gratis gewoond wordt of zo. Mijn ouders betalen ook braaf huur voor dat enorme huis. Als ik mijn gezin in Zweden zou beginnen... geen gezin heb, maar gewoon met mijn vriendin daar gelukkig woon... dan wil ik misschien op zijn hoogste een leuke plek voor zomervakanties. Maar dat is het dan ook. Ja. We hadden het net over zeg maar gelijkheid. Scandinavië is natuurlijk het toonbeeld van gelijkheid ook in de cultuur. Ja. Mensen vinden het eigenlijk niet leuk als je met te veel brani op tafel gaat staan. Nee. Hoe bevalt je dat? Uitstekend. Ja? Ja. Ik vind het echt hele fijne, beschaafde mensen. Ze zijn misschien af en toe in onze beleving wat saai. Humorloos, een beetje Duitsers van het noorden. Een beetje stug kunnen ze zijn. Ja, ze zijn gewoon... ik zeg natuurlijk allemaal weer vreselijk generaliserende dingen... maar ik vind de verschillen tussen man en vrouw vrij groot. De verschillen zijn juist heel klein. Ja, daar laat zich altijd op voorstellen. Ja, en dat is ook zo. Maar in mijn beleving is dat beter voor die vrouw. Dus ik vind Zweedse vrouwen vaak heel leuk, heel sterk... zelfstandig, totaal gelijkwaardig aan die mannen. Maar ik vind die mannen wel erg soft. Wel erg slap. Mag wel iets meer pit in de man. En dat vinden ze zelf ook. Die Zweedse vrouwen die zeggen van nou... Die vinden Nederlandse mannen wel leuk. Dus ik kan iedere vrijgezelle Nederlandse man oproepen. Probeer je geluk in Zweden. Want daar zitten ze best op ons te wachten. Want wij zijn een soort van Zweden toch wel... Alleen de Nederlandse mannen hebben even net iets meer grapjes te maken. En zijn even iets spannender voor het Zweedse verhaal. Het ging de hele dag over The Voice. En dan denk ik, de Nederlandse man mag wel weer iets van zijn pit afleggen. Ja, ja, ja, ja. Iets minder grapjes maken en iets minder voorwaarts. Dat bedoel ik natuurlijk echt niet. Nee, dat snap ik wel. Nou ja, goed, maar er is wel een fine line. Kijk, in Zweden, het is echt zo, als je daar in een kroeg staat... die mannen doen helemaal niets. Die vrouwen zijn echt de jagers. En die mannen staan er als een paar suffe trutjes aan de bar... Met hun nuffige kleertjes. Wachten tot de vrouw met een bier terugkomt. Ja, dat is echt zo. En die vrouwen zijn heel powerful daar. Dat vind ik heel aantrekkelijk. En, maar goed... Zij ook de baas bij jullie? Ja, dat denk ik toch wel, grotendeels. Ja, nou goed, ik denk dat we heel goed zijn in het... elkaar toedelen van bepaalde portefeuilles. als een moderne regering. Dus zij heeft haar portefeuilles en ik de mijne. Maar meer over gewoon het Zweedse volk. Ze hebben gewoon een hele prettige afstand. Ze zijn heel warm in kleine kring. Ze zijn heel loyaal en heel betrouwbaar. Maar ze laten elkaar in de publieke ruimte echt benaderen ze elkaar heel prettig. Dus als je in een koffietent komt of je bestelt iets... of je gewoon de service... het is allemaal net relaxer dan in Nederland. Leuk. Dank dat je te gast wilde zijn, Sander Schimmel-Pennink. Het was een genoegen met je te praten. En de serie wordt uitgezonden bij de VPRO. Sander en de Kloof, dit was Nooit meer slapen. Goeienacht. Goeienacht. Radio 1. Wie luistert, weet meer. NPO Radio 1. 1 uur, Christian.